l'alladi nur mashi la orce pas vedem că lumea e tot mai rea. Mulți au uitat de tine, de iubirea ta, și rătăcesc în beznă grea. Te rugăm, Doamne bun, să revii, nu mai zăbovi. Credincioșii așteaptă plângând să vii. Vino tu, de-ți răpește biserica, să o duci sus la tine în slava ta. Dă-ne putere, o Doamne, să-ți fim credincioși, până când tu vei reveni. Mireasa te așteaptă, nu mai e mister. O mire drag, revino și du-o sus la cer. Te rugăm, Doamne bun, să revii, nu mai zăbovi. Credincioșii așteaptă plângând să vii. Vino tu, de-ți răpește biserica, să o duci sus la tine în slava ta. Cu mâinile întinse spre infinite zări, te așteptăm din depărtări. Doar tu ne ești salvarea, Părinte iubitor. Nu ne lăsa și vino, ia-ți al tău popor. Te rugăm, Doamne bun, să revii, nu mai zăbovi. Credincioșii așteaptă plângând să vii. Vino tu, de-ți răpește biserica, să o duci sus la tine în slava ta. Te rugăm, Doamne bun, nu mai zăbovi. Credincioșii așteaptă plângând să vii. Vino tu, de-ți răpește biserica, să o duci sus la tine în slava ta.